الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muhterem abilerim, değerli kardeşler, Riyaz-ı Salih'in 22. hadisine geldik. Bugün Rabbim izin verirse tevbe bahsini bu hadislerle nihayetlendireceğiz inşallah. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırdı. Ona "Bu kadına iyi davran. Doğumunu yapınca da bana getir," buyurdu. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselamın emri üzerine recmedilerek öldürüldü. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının cenaze namazını mı kılıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O kadın öyle bir tövbe etti ki şayet onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye taksim edilseydi hepsine yeterdi. Sen Allah Teala'nın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun?" dedi. Hadisimizi İmam Müslim rivayet etmiştir. Şimdi kardeşler, biraz önce de dediğim gibi bu hadislerle inşallah bugün tövbe bahsini sonlandıracağız. Yani Allah'ın lütfu keremiyle 3-5 haftadır tevbe bahsi üzerine konuşuyorduk. Bugün inşallah bunu nihayete erdireceğiz. Hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleşen bir rejim olayından bahsediyor. Rejim, yani zina eden evli bir kadını veya erkeği taşlayarak öldürmek demek. Şimdi hadisin detayına girmeden ben burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Bakın, kadın zina etmiş ve Allah'tan gayrı kimse bilmiyor. O kadar çok Allah'a inancı var, o kadar çok Allah'tan haya ediyor ki duramıyor. O günahın kendisini sarmasından dolayı çok rahatsız oluyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek diyor ki, "Ya Resulallah, beni temizle. Ben cezayı gerektiren bir suç işledim." Oysa demese kim bilebilir? Hiçbir kimse bilemez, değil mi? İşte bu nedenle biz diyoruz ki kardeşler, sahabe öylesine Allah'a iman etmiş, öylesine Rabbine tevekkül etmiş, öylesine Allah'tan haya etmiştir ki öylesi bir nesil o günden bugüne hiçbir zaman gelmemiştir. Bugün biz suç işlediğimizde, günah işlediğimizde ancak insanlara hava atmak için günahlarımızı ifşa ediyoruz. "Ben dün gece ne yaptım biliyor musun?" diye arkadaşına anlatıyor adam. Onlar ise, "Ya Resulallah, ben bir suç işledim, beni temizle. Ahirette Allah'ın huzuruna kalmasın bu suç. Allah beni cehennemle cezalandırmasın. Bu dünyada bunun cezasını çekeyim, ahirete bu günahla gitmeyeyim," diye Resulullah'a gelip kendisini arındırmasını istiyor. Yani bakın kardeşler, Allah Resulü'nün ashabı ve günümüzün Müslümanları. Günümüzün Müslümanları günahlarını övünerek anlatıyorlar, Allah korusun. Bir suç işliyor, işlemiş olduğu bu suçu arkadaşlarına veya etrafındaki insanlara övünerek anlatıyor. Ama o dönemin insanları günahlarını ancak ve ancak temizlenmek için anlatıyorlardı. Kadıya gelip, İslam mahkemesinin başkanına gelip diyorlardı ki, biz günah işledik, ne olur bizi dünyadayken arındırın da ahirete bu günahlarla gitmeyelim. İşte ashab-ı kiramla günümüz Müslümanlarının arasındaki en önemli fark. Bakın birkaç tane daha örnek vereyim size. Bir gün ashab-ı kiramdan birisi Ramazan gününde eşiyle münasebette bulunarak orucunu bozuyor. Oysa Allah Resulüne gelip söylemese hiç kimse bilmez. Duramıyor. Geliyor Resulullah diyor ki ya Resulallah ben helak oldum helak. Ramazan orucunu bozuyor, eşiyle münasebette bulunuyor. Yani dayanamıyor o günün şartlarında işte. Hemen Allah'ın Resulüne geliyor. Bakın günahını tutamıyor kardeşler. Diyor ki ya Resulallah ben helak oldum, bana ne yapacaksan yap. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği o meşhur şeyleri söylüyor işte. Yine mesela Hanzala radıyallahu anh'ı hepiniz bilirsiniz. Hanzala radıyallahu anh mescide geliyor. Allah Resulü'nün yanında bulunduğu zaman sanki cennet bahçelerinden bir bahçede. Öylesine maneviyat içerisinde, öylesine ciddi bir imana, zirveye ulaşıyor. Hani imanı tavan yapıyor diyorlar ya. Hakikaten de mescitteyken imanı tavan yapıyor. Eve geliyor, hanımıyla oynaşıyor, çoluk çocuğuyla oynaşıyor. Yani dünyalıklara meylediyor. Diyor ki vallahi ben iyi bir münafığım. Resulullah'ın yanına gidiyorum. İmanım çok üst seviyeye çıkıyor. Evime geliyorum çoluk çocuğumun yanına, dünyaya dalıyorum. Ben olsam iyi bir münafığım diyor. Sonra ağlayarak yola çıkıyor. Yolda gelirken Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşıyor. Ebu Bekir diyor ki hayırdır Hanzala nereye gidiyorsun? Hanzala münafık oldu Ebu Bekir diyor. Subhanallah niye münafık olasın Hanzala? Diyor ki vallahi ben münafık oldum. Hayırdır? Resulullah'ın yanındayken o kadar çok imanım artıyor, o kadar çok Allah'a yakın oluyorum ki evime gidince bu yakınlık gidiyor. Dünyaya meylediyorum, karıma meylediyorum, çoluk çocuğuma meylediyorum. Hazreti Ebubekir diyor ki vallahi bu nifaksa bu bende de var. İkisi de ağlayarak Allah Resulü'nün yanına gidiyorlar. Geliyorlar ve diyorlar ki ya Resulallah durum bundan ibaret. Biz münafık olduk. Resulullah da aynı şekilde taaccubunu bildiriyor. Ondan sonra anlatın bakalım diyor. Anlatıyorlar ya Resulallah böyle böyle oluyor. Diyor ki vallahi siz eğer her zaman benim yanımda olduğunuz halet üzere olsanız melekler sizin de yollarda musafaha eder. Bazen öyle, bazen öyle ey Hanzala diyor. Yani bakın kardeşler bir suç işleseler veya yanlış olan bir iş yapsalar hemen Allah'ın Resulüne gidip günahlarını itiraf edip daha bu dünyadayken cezasını çekmek istiyorlar. Ama biraz önce de anlattım. Bugünün insanları günahlarını maalesef ve maalesef övünç aracı edinmişler. Ancak birbirlerine hava atmak için günahlarını anlatıyorlar. Yani bu hadisten daha detayına girmedim ama elde edeceğimiz belki en önemli fayda bu. Biz de suç işliyorsak bunu insanlara hava atmak için değil. Ancak arınmak için insanlara anlatalım. Biraz sonra bunun detayına gireceğiz inşallah. Şimdi kardeşler hadis ana hatlarıyla bize neden bahsediyor? Rejimden, rejim cezasından. İslam'da rejim cezası var mıdır? El cevap vardır. Allah'ın peygamberi ve o günden bugüne kadar bütün İslam devletlerinde rejim cezası uygulanmıştır. Hani çok ciddi oranlarda, çok ciddi sayılarda uygulanan bir ceza değil. Çok nadirdir. Ama İslam'da bu ceza var. Evli olan, evliliğin tadına varmış olan insanlar eğer bir başka kendilerine helal olmayan insanlarla beraber olurlarsa Allah onların taşlanarak öldürülmelerini emretmiştir. Evli olmayan, evliliğin tadını bilmeyen bekarlar eğer zina edecek olsalar, kendilerine helal olmayan kadınlarla ilişkiye girecek olsalar bunun cezası nedir? 100 sopa yemeleridir. 100 değnek. Bakın Rabbimiz Nur suresinde ne buyuruyor? اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَ Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. 100 değnek vurulurken nasıl vurulacak kardeşler? Böyle kaldırıp adamı öldürürcesine mi vuracaksınız? Hayır. Omuz hizasını geçmez. Maksat adamı acı çektirmek değil. İnsanların gözü önünde bu cezayı ona uygulayarak toplumda bu fitnenin, bu pisliğin önüne geçmektir. Bakın şuradan şuraya kadar ne kadar güçle vurabilirsiniz? Ne kadar acı verebilirsiniz adama? Anlatabiliyor muyum? Hani bugün birilerinin tasvir ettiği gibi böyle bir şey değil. Celde cezası, değnek cezası. Bekarlara 100 değnek, evli olanlara rejim cezası vardır İslam'da. Bunu anladık değil mi? Şimdi Allah Resulü bu cezayı tatbik etmiş. Allah Resulü'nden sonra gelen dört halife bu cezayı tatbik etmiş. Ve o günden bugüne kadar, Osmanlı'ya kadar İslam'ın hükmettiği devletlerin her biri rejim cezasını uygulamıştır kardeşler. Bu sabit mi? Sabit. Bugün birileri diyorlar ki, bakın bunu diyenler kim biliyor musunuz? Amerika'da din eğitimi almış insanlar. Yani Kur'an üzerine, sünnet üzerine, fıkıh üzerine Amerika'da doktora yapan, işte falanca gavur memleketinde doktora yapan ilahiyatçılar bunu dile getiriyor. Günümüzün fitnesi. Adamlar çıkıyorlar diyorlar ki, kardeşim bu vahşettir. Bir insanın rejim edilmesi, evli olan bir zinakarın rejim edilmesi vahşettir. İslam'da böyle bir ceza yoktur diyorlar. Niye yok? Kur'an böyle bir şey emretmemiş diyorlar. Bu Allah Resulü'nün hadislerinde uygulanmış. Onlar da bazıları diyor ki uydurmadır, böyle bir şey yoktur. Bazıları da farklı tevillere gidiyorlar. Şimdi kardeşler bunlara çok cevap verilir. Ama ben çok öz bir cevap vermek istiyorum. Şimdi Resulullah'tan bugüne rejim cezası uygulanmış mı bütün İslam devletlerinde? Uygulanmış. Aksini iddia eden yok. Eğer biz desek ki rejim yoktur İslam'da, bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ın dini kemale ermedi. Allah'ın dini o günden bugüne 1400 yıldır yanlış uygulandı. Bugün kemale erdi. Vallahi bu insanı dinden çıkarır. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor Maide suresinde? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün var ya bugün. Allah Resulü ölmeden belirli bir süre önce işte veda haccında inen ayetler. Bugün ben sizin dininizi kemale erdirdim. Kemale ermek ne demek? Artık o gün uygulanan din Allah katında razı olunan dindir. Ne eksik ne fazla. Anlaşıldı değil mi? Bakın o gün din kemale erdi. Allah Resulü o gün rejim cezasını uyguluyor muydu kardeşler? Uyguluyordu değil mi? Ondan sonra gelen halifeler uyguluyor muydu? Uyguluyordu. Sırasıyla yani Emeviler, Abbasiler, tabi uygulanmadığı belki hani ferdi hadiseler olmuştur ama ana hatlarıyla bu Allah'ın hükmü olarak uygulanıyordu. Eğer biz dersek ki İslam'da rejim yoktur, bu ne demek biliyor musunuz? O günden bugüne kadar bütün İslam devletleri dini yanlış uyguladılar, din bugün doğru uygulandı. Bu Allah korusun Allah'a yapılabilecek en büyük iftiradır. Yani rejim var mıdır yok mudur tartışmaya hiç girmeyin kardeşim. Eğer bu gerçekten yanlış bir şey olsaydı o gün Allah buna müsaade etmezdi. Çünkü kemale erdirdim diyor, bitmiştir diyor. Dolayısıyla bir insan çıkar da bugün rejim yoktur derse ona bununla cevap verin. İnanın onu susturursunuz. Fazla detaya girmeye gerek yok. Anlaşılıyor değil mi ne demek istediğim? Bu bugün birçok işte sapık insanın özellikle hadis inkarında ileri giden insanların ortaya attığı bir safsatadır. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir uygulamalarıyla bunun uygulandığını biliyoruz ve biz bu şekilde itikad ediyoruz. Kim nasıl inanırsa inansın. Hiç bizi bağlamaz. Yarın Allah Resulü'nün huzurunda kıyamet gününde ona kendileri cevap verirler. İkinci nokta kardeşler, bu da çok önemli. Allah'ın hadleri, cezaları var ya. Mesela hırsızın eli kesilir. Zina eden evli rejim edilir. Zina eden bekar sopaya vurulur. Doğru mu? Bunlar insanoğlunun o işlemiş olduğu günahına kefarettir inşallah. Yani siz bir günah işlediniz. Bu günahın neticesinde İslam devleti tuttu size ceza uyguladı. Bu ceza sizi arındırır mı, arındırmaz mı? El cevap arındırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ve alimlerin birçoğunun görüşlerinden elde edilen sonuç bu. Bakın bunun en güçlü delillerinden birisi ne biliyor musunuz? Maiz radıyallahu anh hadisi. Maiz radıyallahu anh de Resulullah zamanında zina etmiş ve Allah Resulüne gelerek kendisine ceza uygulamasını talep etmiş birisi. O hadisin içerisinde geliyor diyor ki ya Resulallah tahhirni, beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki mimme utahhiruke, seni neden temizleyeyim ey Maiz? O da diyor ki ya Resulallah ben zina ettim, beni zinadan temizle. Şimdi bakın temizle, yani ne demek bu? Bana bu cezayı uygula ki ben Allah'ın huzuruna tertemiz gideyim. Dolayısıyla bir insan dünyada had gerektiren bir şeyi işlese, mesela hırsızlık yapsa, eli kesilse, bunun inşallah ahirette sorgusu olmayacak kardeşler. Bakın işte Allah'ın sistemiyle beşeri sistemlerin arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de budur. Beşeri sistemlerde siz bir ceza gerektiren suç işleseniz, mesela bir adamı öldürseniz ve neticesinde 35 yıl cezaevinde yatsanız, ahirete intikal ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Ama siz Allah'ın dininde bir haddi işlediğiniz zaman onun cezasını dünyadayken gördüğünüz zaman bu ahirete intikal ediyor mu? Etmiyor. Bakın ilahi adalet işte. Yani bugün birileri hani beşeri sistemlerin ilahi sistemden daha adil, daha düzgün, daha çağdaş olduğunu falan söylüyor ya. Vallahi bununla alakası yoktur kardeşler. Çünkü biz dünyada bunların sistemlerine, kanunlarına göre yargılandığımız zaman hem dünyada cezasını çekiyoruz. Bir adam, örnek veriyorum, bir suç işliyor, 20 yıl cezaevine koyuyorlar. Kardeşim, 20 yıl sen bu adama ceza vermiyorsun ki sadece. Sen bunun annesine ceza veriyorsun, babasına ceza veriyorsun, hanımına ceza veriyorsun, çoluğuna çocuğuna ceza veriyorsun. Her biri ceza çekiyor. Oysa kardeşler bakın, İslam'da cumhur-u ulemaya göre 6 aydan fazla hapis cezası yoktur. Sadece Hanefilerden İmam Muhammed 1 yıla kadar bunu uzatmıştır. Ama racih olan görüş 6 aydır diyor alimler. Niye? Çünkü bir insan bir suç işlediği zaman cezaevine konulduğunda 6 ay boyunca bu adam çalışamayacak, rızkını temin edemeyecek, cinsel ihtiyacını gideremeyecek, karısı dışarıda perişan olacak, kadın belki Allah korusun kötü yollara düşecek. İslam bütün bunları hesap eder. Ama siz bir adama 30 yıl ceza verseniz, 30 yıl, bugün işte veriliyor yani görüyorsunuz. Ya bunun karısı dışarıda ne yapacak? Çalışanı yok, yiyeceği gelmiyor, içeceği gelmiyor, kesinlikle kötü yola düşer. İçeride de adam aynı şekilde psikolojik rahatsızlıklar çeker, bir sürü sıkıntı çeker. Yani kardeşler, dünyada beşeri ideolojilerin vermiş olduğu cezalar hem dünyada zulümdür, hem de ahirette zulümdür. Çünkü bunun cezasını dünyada çektiğinde kurtulmuyorsun ki. Ahirete de intikal ediyor. Ama Allah'ın cezalarını dünyada çektiğiniz zaman ahirete intikal etmiyor. Temizlenip arınıp gidiyorsunuz. Bu da ilahi sistemin adaletiyle beşeri sistemlerin arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu ortaya koyan en güzel örneklerden bir tanesi. Anlaşıldı değil mi? Allah'ın hadleri insana uygulandığı zaman inşallah onlar dünyadaki günaha kefarettir. Ahirete intikal etmeyecek. Allah ahirette bundan dolayı insana hesaba çekmeyecektir inşallah. Bu da bu hadisten öğreneceğimiz önemli hususlardan birisi. Üçüncü nokta kardeşler. Hani geçen haftalarda da anlattım. Allah Resulü buyuruyordu ya. Kullu ümmeti muafen illel mucahirin. Günahını açığa vuranlar hariç bütün ümmeti affedilecek. Günahını açığa vuranlar hariç bütün ümmeti affedilecek. Yani Allah günahını açığa vurmayan insanların günahlarını affedecek dilerse ama günahına başkalarını şahit tutan, günahını aleni işleyen veya işlediği günahları insanlara anlatan kimselerin günahlarını affetmeyecek, hesaba çekecek. Hatırladınız mı bu hadisi? Geçen haftalarda anlattım. Şimdi bir insanın günahını ifşa etmesi caiz değildir demiştik geçen haftalarda. E bu kadın geldi Allah Resulüne ifşa etti günahını. Ne olacak? Demiş ki İslam alimleri, günahı ifşa etmek üçe ayrılır. Birincisi, hakikaten adam gönlünden çok rahatsızlık duyar, kalbi daralır, işlemiş olduğu günah adamı ezer ve gidip İslam mahkemesinin başkanına der ki, ben bir hata işledim, ne olur Allah'ın hükmünü benim üzerimde uygulamak suretiyle beni arındır. Bu kadının, Maiz radıyallahu anhunun yaptığının ve yine Gamidiyeli bir kadının yaptığının şeyleri bunun delilidir. Birinci hususu anladık değil mi? Yani işlemiş olduğumuz bir suçu ancak mahkeme başkanına gidip söyleyebiliriz. Bu günahı ifşa babından değildir aslında. Allah'ın hükmünün dünyada uygulanmasını isteyip ahirete sarkmamasını isteme babındandır. Bu caizdir. İkinci nokta kardeşler, insanların ibret alması için günahlar anlatılabilir. Normalde İslam'da kesinlikle ve kesinlikle işlenilen günahların anlatılması caiz değildir. Ancak ve ancak ben anlattığım zaman, örnek veriyorum, buradaki insanlar ibret alacak ve bir daha o günahı işlemeyeceklerse ben bunu anlatabilirim. Bunu da örneklendirmiştim evvelki derslerde. O da neydi? Hani bir tane sahabe geliyor mescide, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben küçükken 6 yaşları civarındayken bir kızımı diri diri toprağa gömdüm. Allah Resulü diyor ki nasıl oldu? Dedim ki ona, yavrum seni yarın dayına götüreceğim. Annesi en güzel kıyafetlerini giydirdi. Ertesi gün olduğunda ben de bir gün önceden kazmış olduğum kuyuya doğru onu götürdüm. Vardık diyor kuyunun başına, vurdum tekmeyi, içine düştü. Ondan sonra başladım üzerine kum atmaya. Ben attıkça o babacığım babacığım diye bağırıyordu diyor. Ve bu şekilde diri diri onu gömdüm ya Resulallah diyor. Resulullah'ın burasından böyle yaşlar geliyor kardeşler. Sakallarını ıslatıyor. Sahabe kızıyor. Sen Allah Resulü'nü üzdün diyorlar. Resulullah diyor ki durun. Bir daha anlat. Bakın aslında bir günah değil mi? Ama Allah Resulü bakarsanız yeniden anlatmasını istiyor sahabiden. Neden? Çünkü o toplum böylesi cahili bir ameli işleyen bir toplumdu. Sahabe evveliyatında çocuklarını diri diri toprağa gömen bir topluluktu. Allah Resulü o insanların ibret almasını ve bir daha bu günaha düşmemelerini istediğinden dolayı o günahı tekrar anlattırdı sahabisine. Dolayısıyla ben de örnek veriyorum. Cahiliyemde işlemiş olduğum bir günahı size anlatsam ve bilsem ki bunu anlattığım zaman insanlar ibret alacak ve bundan kesinlikle sakınacaklar, bu da caiz. İki bu. Bakın İslam mahkemesinin başkanına gidip, yani kadıya gidip ben bir suç işledim, beni arındır demek bir. İkincisi insanların ibret alması için iki. Üçüncüsü de ki İslam'ın yasakladığı da asıl olarak budur. Yani günahlarıyla övünmek, insanlara hava atmak veya işte kendisinin günahıyla ne kadar böyle böbürlendiğini ifade etmek için günahını anlatması. Bugün işte gençlerin yaptığı en büyük hatalardan birisi bu. Mesela örnek veriyorum. İşte içki içiyor. Ertesi gün arkadaşların yanına gelince diyor ki ben işte şu kadar bardak içtim, sarhoş olmadım. O diyor ki ben şu kadar içerim, sarhoş olmam. Yani böyle sanki günah dövüştürüyorlar. Veya örnek veriyorum. Birisi işte 3 tane kız arkadaşıyla çıkıyor. Öbürü 5 tane. O da işte 5 tane yapmaya çalışıyor falan. Hani bunlar bildiğimiz şeyler. Toplumda yaşanılan şeyler kardeşler. İşte seninki mi fazla olacak, benimki mi fazla olacak? Birbirlerine anlatıyorlar. Veya yapmış oldukları, Allah korusun, zinaları, akşamleyin işlemiş oldukları zinaları sabahleyin arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunlar toplumumuzda var mı? Var. İşte haram olan budur. O yüzden Allah için yapmışsak bir günah, kesinlikle bunu anlatmayalım kardeşler. لَا تَتَنَاجَوْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Rabbimiz buyuruyor Mücadele Suresinde. Sakın ha günahı ve düşmanlığı fısıldaşmayın birbirinize. Birbirinize günahı ve düşmanlığı anlatmayın. Bakın burada Allah açıkça günahı anlatmayı bizlere yasaklıyor. O yüzden ne yapıp ne edeceğiz? Günahlarımızı kardeşler anlatmayacağız. Allah'la bizim aramızda olacak. Rabbimizden af dileyeceğiz. Allah'tan bağışlanma dileyeceğiz. Ve inşallah Rabbimiz bizleri bu günahlardan arındıracak. Dördüncüsü de zina etmiş olsa bile kardeşler, bir Müslümanın, muvahhid olan bir insanın cenazesini kılmak caiz midir? Caizdir. Nereden anlıyoruz bunu? Allah Resulü'nün uygulamasından. Hazreti Ömer şaşırıyor, diyor ki ya Resulallah, zina eden bir kadının mı cenazesini kılıyorsun sen? O da diyor ki ey Ömer, vallahi o öyle bir tövbe etti ki 70 kişiye onun tövbesi bölünse herkese kafi gelir. Yani herkesi Allah katında affettirir. Dolayısıyla böyle bir kadının namazı kılınır demeye getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin cenazesi kılınmaz? Allah'a şirk koşan insanların. Bir insan şu kadar da sakalı olsa kardeşler, eğer sözlerinde, itikadında veya amellerinde Allah'a şirk koşuyorsa o insanın cenaze namazını kılmak haramdır, kesinlikle caiz değildir. Delil ne hocam? Tevbe suresinin 84. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا Sakın ha ey Muhammed, sakın ha onlardan ölen birisinin cenazesini kılma. Kafirleri kastediyor. Aslında İbn-i Selul hakkında inmiş münafıklar, yani hakikatte kafirler. Kafirlerden birisinin cenaze namazını kılma. Onların kabri başında durma, yani dua etme onlara. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne kafir oldular. Küfre düştüler ve onlar fasık olarak öldüler. Yani kardeşler, bir insan eğer Allah'a şirk koşuyorsa, Allah'ın haklarını Allah'tan gayrısına veriyorsa, Allah'a yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan gayrı mercilere sunuyorsa, bu insan şu kadar da sakalı olsa Allah'a şirk koşmuştur. Bunun cenaze namazı kılınmaz. Bunda dört mezhebin de ittifakı var. Anlatabiliyor muyum? Şirkin berisinde kalan günahları işleyen insanların ise cenaze namazı kılınır. Bazı alimler istisnalar tutmuşlar. Kimileri intiharı sokmuş, intihar edenin cenazesi kılınmaz demiş. Yine mesela Allah Resulü'nün borçluya cenaze kıldırmadığı sabittir. Ama kafir olduğu için değil borçlunun cenaze namazını kıldırmaması. Ne için peki? Müslümanlar bu noktada hassas olsun. Herkes borcunu gününde ödesin. Yani öldüğü zaman ben onun cenazesini kılmıyorum. Bunun hani ağırlığını hissetsin diye Resulullah kılmamıştır. Ya da ise borçlu Müslümanın da cenazesi kılınsa ayetteki yasaklamaya girmez. Anlaşılıyor değil mi inşallah? Ne anladık? Bir insan Eğer Allah'a şirk koşmuş ise kesinlikle Müslümanlar onun cenazesine katılamazlar. Taziyeye gidebilirler ama cenaze namazına katılmak Allah'ın kat'i yasağıdır. Buna dikkat edeceğiz. İkincisi, şirkin haricindeki günahlar Allah katında affedilebilir. Zina da bunlardan birisidir kardeşler. Evet, bu şekilde 22. hadisimizi de izah etmeye çalıştık. 23. hadisi şerif. İbni Abbas ve Enes İbni Malik radıyallahu anhum'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Hadisimiz muttefakun aleyh. Yani Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadis de gerçekten hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken hadislerden bir tanesi. Allah Resulü burada insanların fıtratını ortaya koyuyor. Yani bir vadi dolusu malın olsa, altından dağların olsa fıtraten bir ikincisini daha istiyorsun. Hani mesela bugün bir dükkanı olan bir adam ikinciyi istemiyor mu? Allah için kendinizi şöyle bir yoklayın yani. Bir tane dükkanınız var. Ya ikincisi olsa kötü mü olur diyorsunuz. Mesela bir tane araba var. Bir tane de hanımın olsun diyorsunuz. Bu ayıp olan, günah olan bir şey değil. Fıtratta bu var. İnsana mal, kadın, evlat, araba vesaire sevdirilmiş. Hepimiz severiz. Allah Resulü burada şunu anlatmaya çalışıyor. İnsanoğlu böyledir. Bir vadi dolusu altını da olsa, malı da olsa ikincisini ister. Bitmez yani onun emeli. Üçüncüsünü ister, dördüncüsünü ister. Bir kadın aldı mı ikincisini ister, üçüncü. Fıtrat bu yani. En sonunda diyor ki ve yetubu Allahu ala men tab. Ama Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Şimdi ne alaka var onu en sonunda anlatacağım inşallah. Geçen hafta hatırlar mısınız, bir ayet-i kerime okudum. Onu tekrar hatırlatacağım. Rabbimiz buyuruyor ki kadınlar, erkek çocukları yük yük altın ve gümüş, salma atlar yani vasıtalar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insanoğluna süslü gösterilmiştir. İnsanoğlu, bakın ayrım yapmadı. Müslüman kafir demedi. İnsanoğlu isen sen, sana bunlar sevdirilmiş. Kadın, erkek çocuğu, araba, davarlar, ev, her biri sevdirilmiş. Dolayısıyla kardeşler biz bu fıtratımızı bileceğiz. Allah bizi bu fıtrat ile yaratmış. Mala karşı meyyal yaratmış. Bunu biliyor muyuz? Bunu ıslah yoluna gideceğiz. İnsanoğlu eğer gerçekten bu noktada kendisini terbiye etmeye çalışırsa Allah ona yardım eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir hadisi var. Özellikle yaşlıların iyi dinlemesi gerekir bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki la yezalu kalbul kebiri şabben fitneteyni. Yaşlı insanların kalbi şu iki şey hususunda daima gençtir. Hiç yaşlanmaz. 90 yaşına da gelse şu iki şey hususunda sanki 20 yaşındaki genç kadar hırslıdır. Nedir ya Resulallah bunlar? Diyor ki Efendimiz fi hubbi dünya ve tuğlil emel. Dünya sevgisi, bir de uzun emel. 90 yaşındaki adam sanki var ya önünde bir 90 yıl daha varmış gibi planlar yapıyor. Adam 70'ine gelmiş hala ev ve arsa alma peşinde. Yahu sen 70'ine gelmişsin, Allah'tan kork. Çekil bir köşeye de Rabbine ibadet et. Günahlarına ağla. Şu ortamda yapamadığın hayırlara ağla. Yok. Daha ev alma, daha araba alma, çocuklarına, torunlarına güzel bir gelecek hazırlama. Vallahi bunun derdinde. Adamın yaşı 80'e gelmiş. Bakın benim mahallemde bir adam var. Çocuklarının altındaki araba sayısını Allah bilir. Hepsi son model arabaya biner. Ev sayısını, dükkan sayısını Allah bilir. Çok da meşhur mağazalar sahibi. Ama yemin ediyorum ki adam ayağında çerkez lastiğiyle çöplerde ineklere şey toplar, ekmek toplar. Görseniz vallahi para veresiniz gelir. Araba, ev, çoluk, çocuk Allah vermiş yani. Adam 70'inde belki daha fazla yaşında vallahi çöpten ekmek topluyor. Ya Allah'tan kork. Bu caiz değil kardeşler, haramdır. Allah Resulü buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِيَمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Allah kuluna vermiş olduğu nimetin eserini üzerinde görmekten hoşnut olur. Yani sen zengin misin? Allah sana mal mı verdi? Bunu senin üzerinde görmek ister Allah. İsrafa kaçma, kibirlenme, gururlanma, en kalitelisinden giy. Sen giy ki ben senin zengin olduğunu anlayayım. Fakir de zengin gibi giyinirse o da caiz değil. Niye? Ben adamın zengin olduğunu yani zahiren görürsem zekat verecek olsam vermem. Adamın durumunu iyi zannettiğimden dolayı yardım etmem. Oysa adam çok muhtaçtır belki. Bir tane abi vardı, biz aş kessek de Allah'ın izniyle ağzımızdan kürdan eksik olmaz derdi. Yani kürdan niye olur? Kebap yemiştir de adam işte dişinin arasından et temizler. Yani açlıktan ölsek bile ağzımızda kürdan. Ya böyle de değil kardeşim. Açsan, fakirsen, muhtaçsan sen bunun emarelerini üzerinde göstereceksin ki ben de sana yardım edeceğim. Zenginsen de fakir gibi gözükmeyeceksin ki ben de sana yanlışlıkla zekat vermeyeceğim. Herkes haddini bilecek. Allah'ın verdiği nimetleri üzerinizde gösterin kardeşler. Sadece burada dikkat edeceğimiz şey, israfa kaçmayacağız, kibre kaçmayacağız, kafirlerin kıyafetlerine, tarzına kaçmayacağız. Bunun haricinde bir Müslüman kaliteli giyinebilir mi? El cevap giyinebilir. Allah'ın kullarına çıkarttığı süs eşyalarını kimmiş haram kılacak? Adam en güzel kıyafeti giysin. Giysin ama israf etmesin. Buna dikkat edeceğiz. Kibir, gurur elbisesi olmayacak. Riya elbisesi, insanlara hava atma tarzında bir şey olmayacak. Onun haricinde kaliteli giyinebiliriz. Bunda hiçbir problem yok. Rafa nereden girdik? İnsanoğluna malın, güzelliğin, bu tür dünyalıkların sevdirilmesinden girdik. İnsanoğluna fıtraten bunlar sevdirilmiştir kardeşler. Dünya sevgisi, bir de uzun emel, yani çok yaşama arzusu, ileriye dönük planlar yaşlılarda bile gençtir dedik değil mi en son? Allah Resulü bunu söylemiştir. O yüzden özellikle yaşlı abilerimizin bu hadisi aklından çıkarmamaları ve buna göre hayatlarını tanzim etmeleri gerekir. Dünyaya fazla meyletmeyeceğiz. Her ne kadar bunu çok sevsek de buna fazla meyletmemeye çalışacağız yaşlandıktan sonra. İkincisi, uzun emellerimiz olmayacak. Hemen yarın Rabbimize gidiverecekmişiz gibi amellerimizi sürekli murakabe edip tövbe edeceğiz kardeşler. Şimdi bu hadisin tevbeyle ne alakası var? İmam Nevevi merhum tevbe bahsinde bu hadisi niye getirdi? Şimdi hadis bize neyi anlatıyor? İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, malı olsa bir ikincisini daha ister. Şimdi bunun tevbeyle ne alakası var? İmam Nevevi tevbe bahsinde getirdi değil mi? Alakası şu kardeşler. Son cümleyi hatırlayın. Ve yetubullahu ala men tabe. Ve Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Şimdi diyor ki İslam alimleri, insanoğlu bir vadi dolu malı elde ederken veya ikinci vadi dolusu malı elde ederken genelde haramla bunu elde eder. Hakikaten bugün 800 milyon maaşla örnek veriyorum. Nasıl bir vadi dolusu altın elde edeceksin? Mal elde edeceksin, para. Mümkün değil bu. Adama bakıyorsunuz 1 milyar maaş alıyor ama elinde son model telefon var. Ya kardeşim nereden geliyor? Ya tefecilik yapıyor, ya haram olan işlere bulaşmış. Yani genelde helal yolla bu tür şeyler elde edilmiyor. İslam alimleri diyorlar ki, işte bu tür mallar, vadi dolusu mallar haramla elde edildiği için genelde Allah Resulü kulları neye teşvik ediyor? Tevbe etmeye. Ve yetubullahu ala men tab. Sen böyle yanlış haramda da mal elde etmişsen, tevbe edersen Allah senin tevbeni kabul eder. İşte bu son tarafından dolayı İmam Nevevi merhum bu hadisi burada zikrediyor. Evet. 24. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biri diğerini öldüren ve her ikisi de en neticede cennete giren iki kişiye Allah-u Teala güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan da daha sonra tövbe eder, Müslüman olur. O da Allah yolunda savaşırken şehit düşer. İşte bu iki insana Allah-u Teala güler buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisimiz Buhari ve Müslim'de geçiyor. Şimdi bakın kardeşler, bir adam var, kafir. Kafirlerin ordusu içerisinde yer alıyor. Öbür tarafta da bir Müslüman var ki mücahitlerin, Müslümanların safında yer alıyor. Ordu birbiriyle karşılaşıyor. Kafir olan adam bu saftaki Müslüman adamı şehit ediyor. Daha sonra kafir ordusunda yer alan bu adam tövbe ediyor, Müslüman oluyor. O da bir başka kafir orduyla karşılaştığında tutuyor bir kafir de bunu katlediyor. Neticede her ikisi de cenneti hak ediyor değil mi? Allah işte böylesi insana güler, tebessüm eder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna en güzel örnek kimdir sizce? Hamza. Evet. Vahşi ile Hamza radıyallahu anhuma. Şimdi Uhud savaşında ki hepiniz biliyorsunuz Hazreti Hamza yiğitçe, cesurca mücadele veriyor. Önüne gelen bütün kafiri doğuruyor. Hazreti Vahşi de o dönemde daha Müslüman olmamış. Hint tarafından kiralanıyor. Diyor ki eğer sen Hamza'yı öldürürsen, ki Hamza Bedir'de onun babasını öldürmüştü. Sen öldürür de benim intikamımı alırsan yemin ediyorum ki en güzel mücevherlerimi sana vereceğim ve seni azat edeceğim. Sen artık hür olacaksın. Vahşi de kardeşler zenci birisi, hayatı boyunca kölelik geçirmiş. Yani özgürlüğün hiç tadını alamamış. İstiyor ki ben de insanlar gibi özgür olayım. İstediğim yere hürce gideyim. Efendim ben izin almadan yemek yiyeyim. Bakın kölelerin böyle hakları yok. Buna arzusundan dolayı tamam diyor. Ben sana Hamza'yı öldürürüm. Ve gerçekten de öyle usta mızrak kullanıyormuş ki 12'den vuruyormuş. Elmayı koysanız attığında elmayı indiriyormuş. Öyle de usta bir mızrakçıymış. Hasılı Hazreti Hamza çok yiğitçe savaşırken Vahşi radıyallahu anh daha o günlerde Müslüman olmamış. Hedef alıyor ve vuruyor. Hazreti Hamza'yı orada şehit düşürüyor. Sonra yıllarca kaçıyor kardeşler. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yıllarca kaçıyor. Mekke fethediliyor. Birçok insan, hatta Vahşi'ye Hazreti Hamza'yı öldürttüren insanlar bile Müslüman oluyor. Ebu Süfyan ve karısı Hint. Onlar bile Müslüman oluyor. Ama Vahşi cesaret edemiyor. Resulullah'ın amcasını öldürdü ya. Ben Muhammed'e gidersem Muhammed beni de öldürür diye cesaret edemiyor, kaçıyor. Tam kaçarken Vahşi'nin bir arkadaşı, Müslüman olan o sahabi Vahşi'yi yakalıyor bir yerde. Diyor ki gel. Vallahi Resulullah bir şey yapmaz. Diyor ki nasıl yapmaz? Ben onun amcasını öldürdüm. Diyor ki sen onu bilmiyorsun. O kendi adına bir din ortaya koymamış ki. O Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Eğer sen gelir de tövbe edersen vallahi sana bir şey yapmaz. Yemin ediyor, and içiyor, ikna ediyor. Ve neticede kardeşler Vahşi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce tabi duygulanıyor. Amcası hatırına geliyor, ağlıyor. Olayı anlattırıyor. Nasıl öldürdüğünü anlattırıyor. Ondan sonra diyor ki tamam Vahşi, ben senin İslam'ını kabul ediyorum. Sen artık bundan sonra benim ashabımsın. Lakin seni gördüğümde benim amcamın ölümü aklıma gelir. Ne olur bana fazla gözükme diyor. Yani Vahşi için de çok ağır bir şey değil mi kardeşler? Yani çok samimi bir arkadaşınız size dese ki benim gözüme gözükme, bundan sonra seni görmek istemiyorum. Yıkılırız yani. Bir de Allah'ın Resulü ya. Yani onu görmek ne kadar büyük bir şeref. Ama sana diyecek ki gelme gözüme görükme. İşte Vahşi radıyallahu anh bu ezikliği yaşıyor. Yıllarca bunun çilesini çekiyor. Ama kardeşler elhamdülillah ki riddet savaşlarında Müseylemetül Kezzab'ı öldürerek bizim gözümüzde o değersiz halinden inşallah çok değerli bir hale geliyor ve bizim Efendimiz oluyor. Allah her ikisine de rahmet etsin. İşte bir zamanlar kafir iken Hazreti Hamza'yı öldürüyor. Daha sonraları Müslüman oluyor ve inşallah bu şekilde ikisi de cennete gidiyor. Allah her ikisinden de razı olsun. Allah bu iki insana güler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah güler mi? Güler mi? Evet. Allah Resulü'nün de ifade ettiği gibi güler kardeşler. Ama şunu hatırımızdan çıkarmayalım ki Allah'ın gülmesi haşa ve kella ne bizimki gibidir ne de diğer mahluklarınki gibidir. Allah Allahça güler. Kema yeliku bi celalihi. Kema yeliku bi kemalihi. Alimlerimiz böyle ifade etmiş. Şanına yaraşır şekilde güler. Şimdi bakın burada ben size not olarak etraflıca orada bilgi aktardım inşallah. Onu eve gidince okursunuz. Şimdi Selefi Salihine göre, Ehl-i Sünnet'e göre tevhidin kaç rüknü vardır? 3. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, bir de isim ve sıfat tevhidi. Uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfat. İsim ve sıfat tevhidi demek şu kardeşler. Allah-u Teala'nın güzel isimleri var hepimizin bildiği. Bunlardan 99 tanesini Resulullah ifade etmiş, daha fazla. Esma-i Hüsna diye biliyoruz değil mi? Esma-ül Hüsna demeyin, çok yanlıştır. Çünkü Esma-ül Hüsna dediğinizde güzel kadının isimleri olur Arapçada. El-Esma-ül Hüsna deyin. Başına mutlaka el taksını getirin. Esma-ül Hüsna, maalesef bugün birçok Esma-ül Hüsna kitabında Esma-ül Hüsna şeklinde yazılan çok ciddi bir ilmi hatadır. Ya Esma-i Hüsna deyin ya da El-Esma-ül Hüsna deyin. Bu önemli kardeşler. El Esmaul Hüsna. Bundan sonra kendimizi, dilimizi buna alıştıralım inşallah. Allah'ın böylesi güzel isimleri var. Mesela Allah Rahman'dır, Aziz'dir, Muntakim'dir, Hakim'dir, Hakem'dir. Hani biz bu isimlerini biliyoruz ya. Biz iman ediyoruz ki Allah en güzel şekilde bu isimlerle muttasıftır ve bu isimler Allah'a hastır. Bu isim tevhidi. Bir de sıfat tevhidi var. Ne demek sıfat? Sıfat vasıf demek. Nitelik, şekil. Sıfat tevhidi dediğimiz zaman Allah'ın da Kur'an'da kendisi için nispet ettiği bir takım vasıflar. Mesela Rabbimiz diyor ki, örnek veriyorum, işte iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi ey şeytan? İblise soruyor. İki elimle yarattığım. Demek ki Allah'ın iki eli var. Sonra Allah mesela kızdığından, gazap ettiğinden, güldüğünden, geldiğinden, gök semaya indiğinden filan bahsediyor. Arşa istiva ettiğinden bahsediyor. Değil mi? Bunlar hep Kur'an'da okuduğumuz şeyler. Tarihte bazı alimler demişler ki, eğer biz Allah güler dersek, haşa Allah'ı insana benzetmiş oluruz. O yüzden Allah gülmez. Allah'ın gülmesi demek, hoşnut olması demektir. Rıza göstermesi demektir demiş bazı maturidi ve eşariler. Kardeşler, bu çok yanlış ve batıl bir yoldur. Neden? Biz çünkü Allah güler derken, Allah benim gibi güler demiyoruz ki. Allah'ın eli var derken, haşa benimki gibi böyle bir el demiyoruz ki. Bu küfür olur, insanı dinden çıkarır. Bakın Şura suresi 11. ayet bizim temel kriterimiz olacak. Leyse kemislihi şeyun ve huve semiul basir. Hiçbir şey onun benzeri gibi değildir. Yani bırakın onun gibi olmasını, onun benzeri gibi bile değildir. Dolayısıyla biz Allah'ın eli var derken haşa böyle bir el değil kardeşler. Nasıl? Allah bilir. Ebu Hanife diyor ki rahmetullahi aleyh Fıkhul Ekber'de lillahi yedun leyset ke eydina. Allah'ın eli vardır ama bizim ellerimiz gibi değil. İşte Allah'ın ayağı vardır ama bizim ayağımız gibi değil. Haşa ve kella insana ve mahlukata asla benzetmeyeceğiz. Nasıl? Allah bilir diyeceğiz. İmam Malik'e sorulmuş mesela Allah'ın arşa istiva etmesi ne demek diye. Demiş ki istiva bilinen bir şey. Malumdur yani biz istiva denildiğinde Arap dilinde bunu anlarız. Ama nasıllığı bunu bilmeyiz. Yani keyfiyetini Allah bilir. Buna iman etmek farzdır. Bundan soru sormak, sual etmek bid'attır. Dolayısıyla Allah'ın eli var mı? Var. Nasıl? Ben bilmem kardeşim. Allah var diyorsa vardır. Eğer ben Allah'ın eli mi olur kardeşim? O zaman insana benzer dersem neyle karşı karşıya kalıyorum biliyor musunuz? Allah'ın var dediğine yok demek gibi bir tehlikeyle. Allah diyor ki elim var. Ben diyorum ki yok. Kardeşim Kur'an'daki ayeti inkar ediyorsun sen. Allah var diyor. Allah diyor ki örnek veriyorum ben onlara kızarım, gazap ederim. Ben diyorum ki yok Allah gazap etmez. Allah diyor ki ben onlara tuzak kurarım. Ben diyorum ki yok Allah tuzak kurmaz. Ya yani tamam benimki gibi kurmaz, benimki gibi yapmaz ama Allah yapıyorum diyor. Ben şimdi inkar ettiğim zaman bunu ne olacak? Allah korusun biz diyoruz ki Kur'an'dan bir harfi inkar eden dinden çıkar değil mi? Ben onlarca ayeti inkar etmek gibi bir duruma düşüyorum. Ha böyle diyen alimler sırf Allah'ı insana benzetmemek için söylemişler. Bu yüzden zaten herhangi bir tekfirleşme asla söz konusu değil. Ama biz selefin inandığı gibi yani sahabenin, sahabeden sonra gelen tabiinin, Ebu Hanifelerin inandığı gibi inanmak zorundayız. Ondan sonra gelen alimler ki toplumumuzda bu çok yaygındır kardeşler. Mesela soruyorsunuz Allah nerede? Adam diyor ki Allah her yerde. Eğer böyle inanıyorsak aman kardeşler hemen değiştirelim bu inancımızı. Allah her yerdedir demek çok tehlikeli. Haşa Allah, o zaman tuvaletin haşa ve kella dilim varmıyor. Yani orada da olması gerekir. Haşa ve kella. Allah arşa istiva etmiştir, semadadır. Hocam biz semada dediğimiz zaman Allah'a bir yön izafe etmiş oluruz. Hayır kardeşler, bakın kısaca izah edeyim, hakkınızı helal edin. Biz Allah arşa istiva etmiştir dediğimiz zaman, bu demek değildir ki Allah da o mekanın içerisinde. Neden biliyor musunuz? Şimdi bütün bu kainat sonradan yaratılmadı mı? Yaratıldı. Arş sonradan yaratılmadı mı? Yaratıldı. Yani Allah'tan gayrı her şey sonradan yaratıldı. Mahlukat. Arş mahlukatın bittiği yer. Dolayısıyla Allah mahlukatın üzerinde yani mekanın bittiği yer arştır. Allah bunun üzerinde olduğu zaman mekanın içerisinde olmuyor ki. Dolayısıyla Allah nerededir denildiği zaman biz ne diyeceğiz? Allah göktedir. Bunu ben söylemiyorum kardeşler. Onlarca ayet var. E emintum men fis semai. Göktekinden emin mi oldunuz size azap göndermesinden? Bakın ne diyor Rabbimiz? Göktekinden, göktekinin size azap göndermesinden. Yine mesela diyor ki İleyhi yes'adu kelimut tayyib. Güzel kelimeler ona yükselir. O dediği kim? Allah. Güzel kelimeler yani la ilahe illallah dediğin, bir Müslümana nasihat ettiğin, bir insana davet yaptığın veya farklı kelimeler söyledin. Bunlar Allah'a yükselir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Bunu da güzel ameller Allah'a yükseltir. Bakın ne dedi Rabbimiz? Ona yükselir dedi. Yani mesela Allah Kur'an'ı biz indirdik diyor. İnme nereden olur? Yukarıdan aşağıya olur kardeşler. Ha biz böyle inanıyoruz. Daha bunun delillerini saymaya kalksam inanın yani belki yani özel bir ders olarak bunu anlatmam gerekir. Allah göktedir. Allah göktedir dediğimizde haşa mekanın içinde değildir. Çünkü mekan yaratılmış bir şey. Yaratan yaratılanın içine girmez ki. Ama Rabbimiz ben gökteyim dediğine göre biz öyle inanırız. Nasıl ben bilmem kardeşim. Benim aklım bunu almaz. Benim mükellef de tutmamış Allah. Allah gökte. Allah her yerde demek çok tehlikelidir. Sakın ha böyle bir hatanın içerisine düşmeyin kardeşler. Bu selefin yoludur. En doğrusudur. Gerisi yanlıştır. Bu kadar yani. Bu da bugün inşallah öğrendiğimiz hayırlı istifade ettiğimiz şeylerden olsun. Bu birinci husus. Allah güler. Lakin Allahça güler. Nasıllığını biz bilmeyiz. Ama iman ederiz ki Allah bazı amellerden dolayı güler. Bazı amellerden dolayı da kızar. Ama bizimki gibi değil. İkincisi, bir insan bir Müslümanı katletse, öldürse bile tevbesi makbul müdür? Makbuldür. Bunun en büyük delili ne? Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler, hani Allah şirkin dışındaki günahları affeder diyor ya, şirkin dışında bir günahtır bu. Dolayısıyla Allah bunu affeder. İkincisi, geçen haftalarda okuduğumuz 99 adamı öldüren adamın hikayesi. 99 kişiyi öldürüyor. Sonunda Allah'a tövbe ettiğinde Allah onun tövbesini kabul ediyor mu abi? Ediyor. Dolayısıyla katilin tövbesi kabul edilir. Bir soru daha sorayım. Peki abim beni öldürdü mesela Allah korusun. Şimdi bu benim yani haksız yere canıma kıydı. Ben ahirette bunun hesabını isteyeceğim. Ve bu benim içerimde kin olarak kalacak değil mi? Cennete girsek bile sen beni öldürmüştün demeyeceğim mi ben? Hani insan bunu bir düşünse böyle yani Allah bizi cennete bile koysa biz cennete gittiğimiz zaman diyeceğiz ki sen beni öldürdün kardeşim. Kin duyacağız. Zahiren böyle değil mi? Ama böyle değil kardeşler. Biz cennete girdiğimiz zaman bakın şu ayeti iyi dinleyin. Ve nazana ma fi sudurihim min gillin. Biz onların göğüslerindeki, gönüllerindeki, kalplerindeki her ne kadar kin, nefret, olumsuz şey varsa hepsini çekip almışızdır. Yani beni öldüren adamı ben bilmeyeceğim ahirette. Beni öldürdüğünü bilmeyeceğim. Allah yeniden bizim aklımızı götürecek. O kötü, olumsuz olan şeyleri iptal edecek. Ben yeni bir hayatla cennete gireceğim. O yüzden ben katilimle cennette yine kardeş kardeş, eğer o da cennete girerse kardeş kardeş oturacağım. Yani Hamza ile Vahşi inşallah cennette hiç birbirine kızmadan, hiç birbirine gücenmeden, dünyadaki o intikamı alma duygusu taşımadan cennette olacaklar. Bu da bu hadisten elde edeceğimiz önemli şeylerden birisi. Bitti kardeşler. Anlatacağım şeyler bitti. Hemen şöyle toplarsanız iki dakika bir şey söyleyeceğim. Allah'a hamdolsun ki 24. hadiste tevbe bahsini kapattık. Yani İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'deki tevbe hadislerini okuduk. Peki ne değişti hayatımızda? Elhamdülillah ki 4-5 haftadır tevbe üzerine konuşuyoruz. Şartlarını anlattık, nasıl olması gerektiğini anlattık, detaylı hadisleri ele aldık. Bizim hayatımızda ne değişti? Yokladınız mı hiç kendinizi? Eğer yoklamamışsak, kesinlikle kardeşler eve gider gitmez Allah ömür verirse kendimizi yoklayalım. Eğer bugüne kadar tevbe etmemişsek, bu hadisleri dinlememize rağmen tevbe etmemişsek, ne olur daha şu kapıdan çıkmadan kendimizi hesaba çekelim, Allah'a tevbe edelim. Çünkü kardeşler, bu hadisleri bildikten sonra insan yine tevbe etmezse, yine Rabbine dönmezse, yine ya Rabbi ben ettim, sen etme demezse, vallahi onun günahı çok daha büyük olur. Tevbenin şartlarını öğrendik. Tevbeyle alakalı fıkhi bazı meseleleri öğrendik. Hadisleri okuduk. Bundan sonra hala tevbe etmezsek, yani Rabbimiz ne yapsın bize yani? Bütün suç kendi nefsimizdendir. Tevbe edeceğimiz ilk şey ne? Şirk. Allah korusun hayatımızda eğer şirk varsa, sözlerimizde şirk varsa veya itikadımızda, inancımızda şirk varsa kesinlikle bundan tevbe edelim kardeşler. Hocam ben şirki bilmiyorum nasıl tevbe edeceğim? Doğru. Bilmeyen adam nasıl tevbe etsin? Kişi mesela zehirin öldürdüğünü bilmese ne yapar? Zehiri içer kardeşim çay niyetiyle içer. Çocuk mesela sobanın yaktığını bilmez ne yapar? Gider elini de yer yani. Ama ne zaman ki yaktığını öğrenir, ondan sonra sen para versen de ne yapsan ne etsen de o çocuğu sobanın yanına yanaştıramazsın. O yüzden kardeşler, öncelikle hangi şeyler şirktir? Hangi şeyler benim imanımı götürür? Öyle ya, abdesti bozan şeyler olduğu gibi imanı da bozan şeyler var. İman böyle bir girdiğin zaman bir daha çıkamayacağın bir kapı değil ki. Bir tane giriş kapısı vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Binlerce çıkış kapısı vardır. Beğenmedin mi güle güle. Hiç Allah zorlamaz. Giriş kapısı tektir. Çıkış kapısı binlercedir kardeşler. Hele hele ahir zamandayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitne dönemi olduğunu söylüyor. Ve buyuruyor ki öyle bir dönem gelecek ki tıpkı zifiri karanlık bir gece gibi. Zifiri karanlık bir gece gibi. Kapkaranlık fitneler olacak. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira ve yebi'u dinehu bi aradin galilin mined dünya. Mümin olarak evinden çıkacak, kafir olarak evine girecek. Allah korusun. Akşam kafir, mümin olarak evine gelecek, sabaha uyandığında kafir olacak. Dinini 3 kuruş dünyalık için satacak. Dolayısıyla bakın kardeşler, böyle bir günde yaşıyoruz. Vallahi bir söz söylüyor adam dinden çıkıyor. Hele hele küfür sözü o kadar yaygın ki şu dönemde. O yüzden Allah için hangi sözler bizi dinden çıkarır? Hangi ameller bizi dinden çıkarır? Öğrenin. Bu noktada çok güzel kitaplar var. Bunu öğrenin ki şirke Allah korusun hiçbirimiz düşmeyelim de şu cennete bir gidelim inşallah. Birincisi bu. Öğreneceğimiz, tövbe edeceğimiz ilk madde bu. Şirk. İkincisi büyük haramlar kardeşler. Bunlar da Kur'an ve sünnette bize bildirilmiş. Faiz gibi, zina gibi, içki gibi, adam öldürme, ana babaya isyan vesaire. Hepinizin bildiği günahlar. Üçüncüsü, hani daha çok taksimata gidebiliriz ama üçüncüsü de bunun altında kalan Allah'ın tamam belki çok büyük günahtır demediği, haramdır demediği ama razı da olmadığı şeyler. Mesela boş işler. Bunlardan da tövbe edeceğiz. Müslümanın şu dönemde boş işi olamaz kardeşim. Müslüman ya bir derse gider, ya ibadet eder Rabbine, ya bir hocayı dinler, ya bir kardeşine nasihat eder. Hiçbir şey mi yapamadın? Canın mı sıkıldı? Allah için bir Müslümanı ziyarete git. Bizim hayatımız hep ibadet eksenindedir. Hep ibadettir. O yüzden boş işler varsa eğer hayatımızda bundan da tövbe edelim. Ve inşallah şu derslerin neticesinde kardeşler tertemiz olalım. Allah için buraya kadar bir şeyler anlattık. Bu boşa gitmesin ya. Yani şurada bir Müslüman tövbe etsin. Hem ben istifade edeyim bundan hem de buraya gelen bütün kardeşlerimiz. İnanın şu anlattığımız hadislerle bir Müslümanın amel etmesi yemin ediyorum ki buradaki belki bütün Müslümanların bağışlanması demektir. Delil, ben bunu geçen haftalarda da anlattım. Eğer diyor Müslümanlar Allah'ın evlerinden birisine, işte Allah'ın evlerinden birisi burası. Bir araya gelir. Allah'ın kitabını okurlar. Yetluna kitaballahi ve yetedarasunehu beynehum. Aralarında ders yaparlar. Yetedarasun, ders yaparlar. İşte melekler oraya gelir. Kanatlarını gerer. Oraya rahmet iner. Ve Allah oradakileri kendi katındakilere zikreder. Bakın benim kullarıma görüyor musunuz? Akşamın bu saatinde evde çay içmek varken buraya geldiler der. Melekler der ki ya Rabbi ama içinde falanca günahkar kulun da var. Falanca günahları işlemiş insanlar da var. Allah der ki onlar öyle iyi insanlardır ki onların içine gelen bedbaht olmaz. Onu da affettim der, hepsini bağışlar diyor. İnşallah kardeşler tövbe edelim. Samimiyetle şu hadislerle amel edelim. Rabbim inşallah hepimizi şuradan bağışlanmış olarak kalksın götürsün. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah, Allah. Ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. Allahu hasbi, ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين